foaie verde, flori mărunte. De-aș trăi ca bradul munte. Păi de-aș trăi ca bradul munte. N-aș avea supărări multe, dar trăiesc ca plop în vale. Supărarea mea e mare, inimioara mea, dar trăiesc ca plop în vale. Supărarea mea e mare, inimioara mea. Păi supărarea și oftatul, astea două mi-au pus capul. Păi supărarea și oftatul, astea două mi-au pus capul. Că de supărare grea mult îmi plânge inima, inimioara mea. Că de supărare grea mult îmi plânge inima, inimioara mea. Inimioară, stai pe loc, că spun la cât la mijloc. Și inimioară, stai pe loc, că spun la cât la mijloc. Și la câte să-i pui o mie, inima face ce știe, inimioara mea. La câte să-i pui o mie, inima face ce știe, inimioara mea. Și câte lacrimi mi-am vărsat, aș face o fântână sat. Păi câte lacrimi mi-am vărsat, aș face o fântână sat. Fântână cu cinci izvoare, să bea lumea trecătoare, inimioara mea. Să bea să se răcorească, setea să-și o potolească, inimioara mea. Și foaie verde, flori mărunte, aș dormi vă cinci minute. Și foaie verde, flori mărunte, aș dormi vă cinci minute. Dar nu pot de gânduri multe, dar nu pot de gânduri multe, inimioara mea. Câte zile sunt un an, eu atâtea gânduri am, inimioara mea.